Євангелія від Матея, розділ 17. По шістьох днях узяв Ісус Петра, Якова та Йоанна, його брата, повів їх окремо на високу гору і переобразився перед ними. Обличчя його засяяло, наче сонце, а одежа побіліла, наче світло. І ось з'явилися їм Мойсей та Ілля, і з ним розмовляли. Озвався Петро і каже до Ісуса: «Господи, добре нам тут бути. Як хочеш, розташую тут три намети. Один для тебе, один для Мойсея і один для Іллі». Він говорив іще, аж ось ясна хмара огорнула їх, і з хмари стало чути голос: «Це мій улюблений син, що я його вподобав. Його слухайте». Почувши це, учні впали обличчям до землі і злякались вельми. Ісус же підійшов, доторкнувся до них і каже: «Устаньте, не страхайтеся». Підвівши свої очі, вони не бачили нікого, крім самого Ісуса. Коли ж сходили з гори, Ісус наказав їм: «Нікому не розповідайте про це видіння, аж поки Син Чоловічий не воскресне з мертвих». Учні його тоді спитали його: «Чому то книжники кажуть, що спершу Ілля має прибути?» Він відповів їм: «Ілля прийде і усе приведе до ладу. Проте кажу вам, що Ілля вже прийшов, та вони його не пізнали, а вчинили з ним, що хотіли. Так і Син Чоловічий має від них постраждати». І збагнули тоді учні, що він їм говорив про Йоанна Хрестителя. Коли ж прийшли до народу, тоді приступив до нього один чоловік і, припавши йому до ніг, каже: «Господи, змилуйся над моїм сином, бо він причинний і тяжко не здужує. Часто кидається в вогонь, часто й у воду. Я був привів його до твоїх учнів, та вони не могли його зцілити». «Родини вірний та розбещений, — відповів Ісус, — доки мені з вами бути? Приведіть мені його сюди». Ісус погрозив йому, і біс вийшов з хлопця, тож видужав юнак тієї ж миті. Тоді підійшли учні до Ісуса на самоті і спитали: «Чому ми не могли його вигнати?» Ісус сказав їм: «Через вашу малу віру. Бо істинно, кажу вам, коли матимете віру, як зерно гірчиці, то скажете оцій горі: перенесися звідси туди, і вона перенесеться, і нічого не буде для вас неможливого. А щодо цього роду бісів, то його виганяють лише молитвою і постом». Як вони зібралися в Галилеї, Ісус мовив до них: «Син Чоловічий має бути виданий у руки людям, і вони його уб'ють. Але третього дня він воскресне». І вони тяжко зажурились. Коли вони прийшли в Капернаум, підійшли збирачі дидрахми до Петра та й питають: «Чи заплатить ваш учитель дидрахму?» «Так», – каже. І як увійшов до хати, випередив його Ісус, мовивши: «Як тобі, Симоне, здається, земні царі з кого беруть данину чи податок? Із своїх синів чи з чужих?» А коли той відповів: «З чужих», Ісус сказав до нього: «Отож, сини вільні. Однак, щоб вони нам цього не взяли за зле, піди до моря, закинь вудку, візьми першу, яка попадеться, рибу, і відкрий їй рота. Там знайдеш ти статир. Візьми його і дай їм за мене і за себе».